wystąpią Anita Lipnicka, Daria Zawiałow, Natalia Kukulska, Julia Pietrucha, Grażyna Łobaszewska, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 grudnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Rosji krótko podsumował spotkanie z prezydentem Ukrainy na temat wojny w Donbasie. Na początek o tym, co powiedział Władimir Putin. Krakowska prokuratura może zająć się atakiem na pracownika algierskiej ambasady. Sprawcy na razie nie usłyszeli zarzutów. 30. rocznicę swojej premiery będzie miał jutro kultowy cykl filmowy Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Zadowolony ze spotkania z ukraińskim prezydentem jest prezydent Rosji. Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski rozmawiali w cztery oczy na zapleczu szczytu normandzkiego w Paryżu. Spotkanie, w którym biorą udział także niemiecka kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron, poświęcone jest rosyjskiej agresji w Donbasie. Rosyjskie agencje informacyjne przekazały krótką wypowiedź Putina po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Tu cytat: rozmowa przebiegła dobrze, jestem zadowolony. Później przywódcy poszli na roboczą kolację, a po niej planowana jest wspólna konferencja prasowa. Wykluczenie z występów w przyszłorocznych letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio i zimowych w Pekinie w 2020 roku. Do tego brak możliwości gry pod własną flagą na mundialu w Katarze, także w 2022 roku. Takie rekomendacje dotyczące rosyjskich sportowców wydał Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej. To pokłosie afery dopingowej w tym kraju. Rekomendację dotyczącą wykluczenia rosyjskich sportowców z imprez najwyższej światowej rangi Komitet Wykonawczy Światowej Agencji Antydopingowej uchwalił w Lozannie jednogłośnie. Przemawiała za nią paleta silnych argumentów, mówił na antenie telewizji publicznej Witold Bańka, członek Komitetu Wykonawczego i prezydent elekt agencji. Rosjanie byli zobowiązani do dostarczenia prawidłowych danych informatycznych, a także właściwych próbek. To zobowiązanie nie zostało wypełnione. Śledczy wykryli manipulacje. Rekomendacja agencji dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie jest jeszcze wiążąca. Wydaje się jednak, że podobnej treści prawomocna decyzja jest formalnością, dodał rzecznik prasowy Polskiego Komitetu Olimpijskiego Henryk Urbaś. Było tyle ostrzeżeń i nagle okazuje się, że wyniki analiz, wszelkie dane przekazywane z moskiewskiego laboratorium są niepełne. Rosja ma 3 tygodnie na złożenie odwołania od rekomendacji. Zawód z powodu wydanego postanowienia agencji wyraził szef rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksandr Żukow. Michał Fedusio, Polskie Radio. Atak na pracownika algierskiej ambasady być może wyjaśni krakowska prokuratura. Do zdarzenia doszło w sobotę w domu Polonii w Krakowie. Pomieszczenia kamienicy przy rynku głównym zostały wynajęte przez ambasadę Algierii na czas wyborów prezydenckich w tym kraju. Dwóch Algierczyków, którzy wtargnęli na zorganizowane tam spotkanie, zaatakowało sekretarza ambasady. Jeden z tych mężczyzn właśnie został przesłuchany, ale w charakterze świadka, co oczywiście nie wyklucza później zmiany jego statusu w tej sprawie. Natomiast póki co chcemy to skonsultować z prokuraturą i dalsze kroki w tej sprawie. Dlatego materiały przekazaliśmy do prokuratury właśnie tutaj celem uzyskania wytycznych co do dalszego toku postępowania. Opowiadał Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Doniesienie do prokuratury złożył również pracownik algierskiej ambasady. Napaść na urzędnika konsularnego zagrożona jest karą nawet do 5 lat więzienia. Kultowy cykl filmowy Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego będzie jutro obchodził 30. rocznicę swojej premierowej emisji. Filmoteka Narodowa uruchomiła z tej okazji wirtualny przewodnik po miejscach związanych z Dekalogiem. To serwis w postaci mapy Warszawy, która nawiązuje do filmów Kieślowskiego. Na mapie znajduje się między innymi słynne osiedle bloków zlokalizowane między ulicami Inflancką i Dziką. A nagrywał na tym naszym osiedlu, nagrywał. Pani pamięta? Ja już widziałam efekt po prostu. Było coś tutaj motane, ale to już dawno. To był Dekalog Kieślowskiego, słynny film. Pod Szóstko, tak, z tamtej strony. Mamy do czynienia z 10 przykazaniami, czyli najważniejszymi zasadami religii chrześcijańskiej i żydowskiej. Anna Witek, Filmoteka Narodowa. A jednocześnie okazuje się, że historie opowiadane przez pryzmat tych przykazań trafiają wszędzie. Fascynują ludzi w Iranie, w Chinach, w Japonii. Paradoksalnie dzisiaj w Polsce mało interesujemy się tym cyklem, a świat fascynuje się nim nieustannie. To jest normalne, zrobiłem strasznie dużo filmów w życiu, myślę, że wystarczy. Jest jeszcze coś ważniejszego, myślę, niż to. To jest po prostu to, że jeżeli robi się filmy, jeżeli chce się robić filmy, trzeba trafiać w czas. To jest bardzo istotne. Trzeba mówić do ludzi o dwie generacje młodszych. Trzeba wiedzieć, czego oni chcą posłuchać. A co zostaje? Zostaje to, co człowiek zrobił. Pamięć o tym. O nim. Pamięć to chyba ważna. Do piątku w siedzibie Filmoteki Narodowej są projekcje odcinków cyklu, spotkania z ich twórcami oraz filmoznawcami i teologami. W materiale zostało wykorzystane archiwalne nagranie Polskiego Radia oraz fragment filmu Dekalog. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus stopnia do 3. Opady przelotnego deszczu głównie na północy. Jutro sporo chmur i też popada. Na termometrach maksymalnie będzie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio Chopin zaprasza na Dni Muzyki Romana Statkowskiego od Warszawy do Hollywood. 4 wyjątkowe koncerty w studiach imienia Agnieszki Osieckiej i Władysława Szpilmana. Kuba Stankiewicz z zespołem, duet Hołownia Pulcyn, Magdalena Lisak, Lutosławski Kwartet. Muzyka Statkowskiego i utwory jego uczniów Henryka Barsa i Wiktora Younga. 10, 11, 12 i 20 grudnia. Transmisje tylko w Polskim Radiu Chopin. Rut Karpieli, nowy album z serii Muzyka Źródeł. Góralskie nuty i śpiewki w wykonaniu Bolesława, Jana i Sebastiana Karpieli-Bułecków. Oprócz nagrań są też opowieści głównie mojego taty Bolesława, który o muzyce góralskiej wiedział wszystko. Każdą nutę góralską znał, pięknie o tej muzyce góralskiej opowiadał. Myślę, że to naprawdę jest bardzo ciekawy materiał. Dostępna w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór szanownym maniakom i nie tylko, z którymi spotykam się o tej właśnie porze. Nazywam się Wojciech Mann i przygotowałem jak zwykle pewien zestaw muzyczny, rozrywkowy, ale od razu mówię, uprzedzam, że dzisiaj troszkę będzie staromodnie. Oczywiście staram się w tej audycji przeplatać nowości w tym gatunku, który króluje w maniaku, ze starszymi rzeczami, ale wydaje mi się, że dzisiaj przewagę będą miały rzeczy sprzed lat, a niektóre mogą być dla słuchaczy odkryciem. To, co za chwilę odkryciem może nie będzie, ale podejrzewam, tak śledząc jednym uchem, co nadają nie tylko Trójka, ale inne stacje, że ten pan pojawia się na antenach dość rzadko. If it wasn't for the powder, Livon Helm wystąpił, śpiewający perkusista, kiedyś w grupie The Band, a teraz już z płyty solowej. Livon Helm, który był takim i jest muzycznie ucieleśnieniem tej całej amerykańskiej tradycji. Są tacy, którzy powiedzą, no nie, no ale to nie jest przecież ortodoksyjny bluesman, to nie jest taki stuprocentowy materiał do Maniaka Pociemku, a ja powiem, po pierwsze jest. Po drugie, państwo wiedzą, że ja wybieram artystów, którzy klimatem i nastrojem, a niekoniecznie encyklopedycznym dopasowaniem się do hasła blues należą do grona wybrańców, do maniaka. No i zresztą za chwilę go usłyszymy w utworze, który sam tytuł ma taki, że usprawiedliwia jego obecność w dzisiejszym wydaniu tej audycji. Blues House of Broken Hearts, Livon Helm. A potem jeszcze jedno nagranie. Jeśli ktoś go nie zna, to warto, żeby posłuchał i poznał, jak ten grający na bębnach gość potrafi robić muzykę. Broken heart. Wystąpił Lee Von Helm i mam nadzieję, że przekonał do siebie tych, którzy jeszcze jego muzyki nie znają. A teraz zgodnie z zapowiedzią początkową sięgamy jeszcze głębiej do zabytkowych płyt, konkretnie do roku 1969, czyli pół wieku temu. Pewien zespół, o którym dzisiaj już chyba mało kto pamięta. Ja przyznaję, zresztą też zapomniałem o tej grupie, choć mam jej jedną albo może dwie płyty. Ale przekładając tam na mojej półce muzycznej, nagle przypomniałem sobie, trzymając w ręku tę płytę. I na przykład ten utwór na początek wybrałem. Posłuchajmy. when the night begins and until it ends, well, I need your love so bad. Don't you know I need softness just to feel next to mine? When the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So give it up, why won't you bring it on home to me? Write it on a piece of paper. It can be read to me. Just tell me you love me. Stop this driving me mad. Because I need your love so bad. Well, I need softness just to feel next to mine. Ten utwór w różnych wersjach z pewnością znają Państwo doskonale, I Need Your Love So Bad, to już klasyka bluesowa, tyle że to wykonanie może nie być aż tak popularne, bo po pierwsze, jak powiedziałem, pochodzi z 1969 roku, a po drugie wykonywała to grupa, która, podejrzewam, tylko w najbardziej zapomnianych zakamarkach pamięci niektórych fanów bluesa pozostaje. Nosiła ona nazwę Mother Earth, Matka Ziemia. I jej wokalistka właśnie przed chwilą popisała się swoją wersją tego klasycznego bluesa, a ja zgodnie z wielowiekowym zwyczajem tej audycji zaproponuję Państwu jeszcze Mother Earth dwukrotnie. call her number in the early spring. Stand near the window just to hear her sing. And all the children, they know the theme. Yesterday love and tomorrow's dream. Yes, you know I'm gonna love you, baby, all along the line. Stand by my side. Yeah, stand by my side. Call her number in the early spring. Stand near the window just to hear her sing. And all the children, they know the theme. Yesterday's love and tomorrow's dream. Yes, you know I'm gonna love you, little girl, all along the line. Stand by my side. Yeah, stand by my side. Tell you about my baby. Tell you about my baby. Tell you about my baby, tell you about my baby, tell you about my girl. Let me tell you about my girl. Yeah, baby, yeah, baby. Well, you know I'm gonna miss you, little girl, all along the line. Stand by my side. Yeah, stand by my side. You better come on, baby. You better come on, baby. Oh, come on, girl. Obawiam się, że tym wstępnym określeniem, że audycja będzie głównie składała się ze starych płyt, mogłem wystraszyć niektórych miłośników tej muzyki i właściwie sam się w trakcie zreflektowałem, że może warto trochę współcześniejsze brzmienie też wstawić w dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie. No to proszę bardzo, zgaduj zgadula, kto to gra i kto to śpiewa. If the river keep a-rising, water gonna overflow. If that river keep a-rising, flood water gonna overflow. Just like that old river, baby, it's my time to go. Banks gonna overrun, everything torn apart. The banks gonna overrun. Everything torn apart. You know I can't quit you. I can't send back my heart. To się teraz przyznam. Nie miałem w planie tej płyty. To jest artysta, którego stali słuchacze Maniaka Pociemku znają dobrze, Tinsley Ellis, ale było tak. Przeglądałem zapowiedzi i przypomniałem sobie, że gdzieś tam mignęła mi informacja, że Ellis wyda nową płytę. No to myślę sobie, poczekam jeszcze chwilkę i zaprezentuję ją w audycji. Ale kiedy odszukałem w sieci dokładniejsze informacje, no to tam wyskoczyła mi data styczeń 2020. Pomyślałem, że to trochę długo. No i stojąc przy tym dziale, gdzie Tinsley Ellis na półce u mnie prezentuje swoich, no, dobrych parę płyt, wyciągnąłem album Midnight Blue, z którego niewiele prezentowałem w tej audycji. Płyta z 2004 roku. No i pomyślałem, skoro już myślę o nim, no to wobec tego poczekamy do tego stycznia na nowość, a teraz nie taką znowu wielką starość, bo raptem sprzed tam kilkunastu lat, co w przypadku tego typu muzyki nie jest absolutnie żadnym problemem i stąd obecność Tinsley Ellisa i jeszcze dwóch jego numerów. It's wrong for us to carry on. I just don't care. Our love's that strong. You all he's got, as far as I am concerned. He might get learned. You may not think it's true, but I see no harm in loving you. Without you in my arms, that I could just lay down in my grave. Oh, please don't tell me. Oh, please don't say that that man is gonna pick up and move. Decides to come, I ain't gonna take it. Stand by or take it all. I ain't gonna think for a minute that we are through. I see the harm in loving you. No i to będzie już ostatnia zapowiedź w tym wydaniu audycji Maniak po ciemku. Troszkę powrócę do obietnicy z samego początku, czyli skaczemy w otchłań historii, 1971 rok, ale już nie USA, tylko Wyspy Brytyjskie. I taka grupa, którą kiedyś uwielbiałem za samą nazwę na początek. W ogóle nie słyszałem żadnego ich nagrania, ale nazwa mi się spodobała. Mianowicie brzmiała ona Stone the Crows. Myślę sobie, jaki no, trzeba mieć wyobraźnię, żeby tak grupę, wtedy, zwracam uwagę, 70 lata, nazwać kamieniami Wewrony. I tak tkwiłem w tym przeświadczeniu, że Stone the Cross to jest dosłownie to, co można odczytać jako tłumaczenie słowo po słowie. Dopiero po latach się dowiedziałem, że w Anglii Stone the Cross to jest takie powiedzenie, które odpowiada polskiemu a do licha, a co, a, no mniej więcej takie wyrażenie zdziwienia czy czegoś. I ze wstydem musiałem wymazać z pamięci te Wrony i Kamienie, no a potem posłuchałem ich muzyki i oni tak balansowali w okolicach bluesa, stąd oczywiście w moich zbiorach się znaleźli. I dzisiaj dwoma nagraniami Stone the Cross kończę nasze spotkanie.